Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz ahlak ile ilgili olacak. Güzel ahlak var, tabi de buna karşı olan kötü ahlak var. Bu iyi ahlaka Arapça'da hüsnü ahlak deniyor, ahlak-ı hamide deniyor. İşte inşallah konumuz bu ahlak-ı hamide nedir? Tabi her birimiz kendimize bakalım, kendimize ölçelim. Acaba ahlakımız güzel mi, çirkin mi? Bir evliya görünüşte tabi normal bir insandır. Evliyanın bizden şöyle bir açık farkı vardır ki ahlakı güzeldir. Eğer bir kimsenin ahlakı, huyu güzel değilse, o kimsenin ibadeti çok da olsa evliya olamaz. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Kalem Suresi ayet 4'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'ala hulukun azim Mevla buyuruyor. Ve inneke ya Habibi Muhammed'im sen kesin olarak le'ala hulukun azim. Azim ahlak üzeresin buyuruyor. Azim yani büyük, yüce, yüksek ahlak sahibisin anlamına geliyor. Ahlak hulktan gelir ki insanların iki yapısı vardır. Bir dış yapımız, anatomik yapı, görünen yapı. Bu da tabii güzel olursa insan tabi bundan memnun olur. Fakat insan asıl nedir? İç yapı, iç duygular. İşte ahlak dediğimiz insanın iç duygularıyla ilgili bir tabiattır, huydur, bir melekedir. Tabiinden bir zat, Hazreti Sa'd bin Hişam Hazretleri yani, Hazreti Ayşe Sıddık'a valimize sordu. Dedi ki, ya Ayşe, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde peygamber ahlakını medhediyor, övüyor. Acaba peygamber ahlakı neydi, nasıldı? Ona uyalım, öyle olalım buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz ona şöyle dedi. Efela takra'l Kur'an, sen Kur'an okumuyor musun? Kâne hulukuhul Kur'anı. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in uygulanması, yaşantısı ahlak idi buyuruyor. Ve sonra Hazreti Ayşe'ye validemiz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeleri de okudu. Şimdi bakalım inşallah Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili tabii hepsini bir gecede bunları sayamayız. İnşallah birkaçını bakalım. Güzel ahlak nedir? Nasıl olması gerekir? Çünkü insanın imanın kemali olgunluğu ahlakının olgunluğuna bağlıdır. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ben ancak iyi ahlakı tamamlamak için geldim buyuruyor. Demek ki nübüvvetin bir hikmeti de budur. İnsanların ahlakının düzeltilmesidir. Önce Nahl Suresinin son 3 ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor bizlere burada, Bismillah. Ve yine akaptım. Ve yine akaptım. Fe akibu ilahır. Ve yine akaptım. Eğer bir haksızlığa uğradığınız zaman o hakkınızı almaya kalkışırsanız böyle buyuruyor. İkab, ukubetten geliyor. Yani cezalandırmaktan geliyor. Demek ki bizlere bir haksızlık yapıldığı zaman dil ile, el ile, tabii kişinin ünvanı ile, kişinin onuru ile oynandığı zaman bela buyuruyor. Fe'akibu, siz ona karşılık verebilirsiniz. Ne kadar? Bimisma uykubtun bih. Yapılan size yapılan zulmün ancak misli ile ona eşit orantıda karşılık buna verebilirsin Mevlam buyuruyor. Buna şeriatta şer'i izin deniyor buna. Demek ki bir kimse karşıki taraftan, hasmından bir zarar gördüğü zaman gerek malına, gerek onuruna, gerek bedenine, gerek söz ile, el ile zarar geldiği zaman hakareti uğradı, el ile icabında sopayla vuruldu, onuruyla oynandı, malına zarar geldiği zaman Allah Teala buyuruyor, fe'akibu, siz ona karşılık verebilirsiniz ikabına, ne kadar bimisli ma ukibtun bih, ancak siz yapılanın misli ile ona denk olarak yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse şöyle diyebiliriz. Mesela bir kimse hakaret ederek bir kelime kullandı. Yani ah buyurun, mesela hayvan dedi diyelim. Tabii bir insana hayvan denmesi bir hakarettir. Çünkü insan hayvandan üstündür. Bu insanın bir aşağılamadır. Şimdi bu kişi ne yapabilir? Hayır, sen hayvansın buna diyebilir. Bu hakkını kullanabilir dilerse. Buna Allah izin veriyor Mevlamız. Ama eğer sen hayvansın, istesen şusun, busun, eğer ilave birkaç şey daha söylerse, o zaman bu kişi haksız duruma düşüyor, öbür Allah katında haklı duruma geliyor. Bir gün Has Osman Hazretleri halifeden kölesine bir iş buyurmuş. Kölesi de o işi aynen yapmış. Has Osman Hazretleri birkaç gün sonra bakıyor, unutmuş ama kölesine verdiği emri, işi beğenmiyor. Yani sanki kölesi bunu dinlememiş de kasten bunu yanlış yapmış gibi kölesini çağırıyor. Neden sen bunu böyle yaptın diye. Aslında biliyorsun çok hayat sahibidir, yumuşaktı, ahlakı güzeldi. Kölesini bir cezalandırmak için, yani tekrar böyle ters yapmasın diye kölenin kulağını tutuyor. Abi bir çekiyor, kıvırıyor yani kulağını çekiyor. Tabi biraz canını yakıyor. Köle de olsa Hazreti Osman'ın yumuşaklığından yaralanan köle kendini müdafaa ediyor, savunuyor. Efendim, siz bana annem böyle böyle söylediniz, ben de böyle yaptım. Hazreti Osman düşünüyor, evet hatırlıyor ki tamam köle doğru söylüyor. Evet köle doğru söylüyor ama ortada şimdi bir haksızlık oldu, kölenin kulağı çekilmiş oldu. Hazreti Osman tabii pişman, nadim. Şöyle diyor köleye, evet sen haklısın, ben haksızım. Hemen tabi bunu bak, kabulleniyor bak. Kendini savunmuyor hiç bunda. Hemen haksızlığına kabulleniyor. Kölesi oldu o halde. Sen haklısın diyor. Yani burada bir fiili bir benim suçum oldu şimdi burada. Senin kulağını çektim. Gel yavrum. Sen de benim kulağımı çek de misliyle hakkını al benden diyor. mahşere kalmasın bu iş. Bakın. Demek ki her şeyin mahşer hesabı var. Yani kişinin imanı böyle yakın olunca, insan imanı gerçek imanı olunca, kişi her işini biliyor ki mahşer günü sorguya çekilecek. Köle tabi hayal ediyor. Hem halife, devletin reisi, hem efendisi. Nasıl onun kulağını çekilir ki bir köle? Tabi buna cüret etmek de mesele tabi. Köle, aman efendim, seyidim, ne ol, ah buyurun. Ben hakkı veriyorum size diyor. Ben kulağını çekemem. Hayır, hayır diyor. Evet, burada dünyada helal ettim dersin ama yarın mahşer günü sıkıştığın zaman efendim o benim işte efendim de halife şu bu dersin, bundan vazgeçebilirsin diyor. Çek bakalım kulağımı diyor. Tabii köle emir veriyorum deyince halife olarak köle mecbur kalıyor. Haz Osman gibi bir zatın kulağını şeye tutuyor, hafif kıvırıyor. Hafifçe ama çok hafif. Dedi ki Hazreti Osman, hayır ben daha biraz hızlı çektim diye. Biraz da çek bakalım. Biraz çek bakalım. Köle yok, bu kadar çekmişim diye. Eğer biraz daha fazla bükersem o zaman senin hakkın bana girmiş olur bu böylece. Demek ki Allah tabi izin veriyor bizlere. Bakın İslam'da ne kadar adalet dengesi var. Ne kadar incelik var. Haksızlığı uğrayan kişi, zulmü uğrayan kişi, gerek el ile fiili, gerek söz ile, gerek başka bir şekilde olursa olsun, uğrayan kişi ne yapabiliyor? Hakkını aynen misliyle alabiliyor. Biri bir tokat vurmuş. Eli çıplak eline tokat vurmuş. Omuzuna mesela kabasına vurmuş. Bu kişi onun başını yüzüne vurursa bu suç daha büyüyor bu sefer. Sopayla vurursa tabii daha büyüyor. Öbürü bir tokat vurmuş, bu iki tokat vurursa daha büyüyor. Mesela günümüzde iki kişi kavga ederken, hatta hanımlar bile bazen saçıca baş başa böyle telini çıkarır, şunu bunu tekme tokat, yani biraz daha vurayım döveyim diye. Halbuki bak bunlar ince olarak bunlar hesaba geçiyor bunlar böylece. Peki bir insan hakkını dünyada almaya mecbur mu? Alması olmaz mı acaba? İşte bu aşama aşama gidiyor şimdi bu. Bu birinci aşaması bu, en aşağısı bu yani. Kul hakkını burada alabilir dilerse. Almasa ne olur? Allah Teala buyuruyor ayet-i kerim devamında وَلَيْنْ سَبَرْتُمْ eğer sabrederseniz hakkınızı almasanız yaptığın haksızlığa karşı intikama kalkışmasanız onu sineye çekseniz de içinize bunu sindirseniz sabretseniz lehüve nedir sabretmek? Hayrun lis sabirin, sabreden kişiler için sabretmesi hakkını almaktan daha hayırlı, daha güzel. Neden acaba? Bir kimse mesela hatta şöyle ki mesela bir insan bağırarak hakaret ediyor. Ona daha fazla bağırdı bakınız. Yani ses onu daha fazla çıkardı. Bak bu denge bozuyor burada. Şimdi bir kimse hakkını dünyada alırsa ne oluyor? Tabi bunda nefis tatmin oluyor bunda. Kimsenin nefsane duyguları, onuru, hep bunlar nefsane duygular bunlar. Tabi onda sevgini tatmin oluyor kişi bundan. O kadar ama işte. Yani nefsin kişi tatmin ediyor burada. O kadar oluyor böyle. Ama nefsini aşıp da hiç kişi karşılık vermese, hakkı almaya kalkamazsa, sabrederse ne oluyor? Demek ki sabretmesi daha hayırlı. Neden? Çünkü Allah'ın vereceği sevap Bu da çok büyük oluyor. Özellikle sabrın sevabı hesaba sığmıyor. Bir kadar hesap geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadar sevap geliyor. Demek ki bu kişi ne yapacak? Mesela ikişer kişi diyelim, iki hakkı almış birbirlerinden. Maaşları kalmıyor. Bu hakkını almamış, sabretmiş. Hakkı yine duruyor. Maaşlara duruyor. Bir daha kişi Allah-u Teala sevap da veriyor. Sabır karşı olarak. Peki acaba sabır etmekimiz lazım mı şimdi? Allah-u Teala buyuruyor. Vasbir, sen sabreyle. Buradaki vasbir emirdir. Emri hazır, muhatap, tekil burada. Allah-u Teala burada sen sabret buyuruyor. Kime? Bu tabi hitap önce Peygamber Aleyhisselam'a. Sonra birimize. Allah-u Teala buyuruyor. Ya Habibi Muhammed'im, sen sabır eyle. İntikama kalkışma. Bu ayet-i kerimeler Uhud Harbi'nden dolayı nazil oldu, geldi. Uhud'da müşrikler şehitlerimize aşırı şeyler yaptılar. Yani akla gelmeyen şeyler. Yerde yatan, kan yatan şehitlerimizin kulağını kestiler, burnunu kestiler, dudaklarını kestiler, karnına yardılar, ciğerine yardılar. Çok bunlara işkence yaptılar bunları, şehitlerimiz yaptılar bunları. O zaman Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, biz onlara yaparız demişlerdi. O zaman Cebrail Aleyhisselam geldi, bu ayet-i kerimeyi getirdi bakınız. Getirdi bunları. Allah-u Teala buyuruyor işte burada. Yani aynen mislini yapabilirsiniz ama sabretmek daha hayırlı. Ve Mevlam şimdi burada üçüncü aşamaya geçiyor. Daha üste geçiyor. Buyuruyor Mevlam, vasbir Habibi Muhammed'im sen ve ümmetim sabır edin. Sabır edin. Ne dedi sabır? Sineye çekmek, içine sindirmek, hiç sanki bir şey olmamış gibi karşılıklı muhatap olmamak. Bir söz vardır Türkçemize, sabır et demek kolay ama sabretmek zor diye. Doğrudur. Gerçekten sabır et deriz birbirimize, bunu tavsiye ederiz. Kolay sabret demek ama sabır etmek kolay tabii değil. Böyle. Çünkü bütün duygular kabarmış, nefis duygular. Bununla yatıştırmak tabii kolay değil. Allah Teala şöyle buyuruyor şimdi. وَمَا سَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ Bak. Sen Habibim Muhammed'im, sen sabreyle. İntikama kalkışma. Ey müminler, sen sabrediniz. İntikama kalkışmayınız. Peki sabretmek kolay mı? Değil. Allah Teala buyuruyor. وَمَا سَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ Ancak Allah'ın yardımı ile kişi sabredebilir. Bunun için Mevlam buyuruyor. وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Sabretmek için, namaz kılmak için altından yardım isteyin Mevlam buyuruyor. Demek ki bir kimse haksıza uğradı, aleyhinde konuşuldu, iftiraya uğradı, şu bu oldu, konuşuldu. Tabi elde olmadan bu nefsani duygular refleks gibi bunlar kendilerinden harekete geçiyor. Nefsani duygular. İnsanın intikam hissi, gazabı, kini, onuru gibi sıfatlar bunlar kendiliğinden hemen galeyana geliyor bunlar. Şöyle gazlar gibi diyelim. Genişleme oluyor bunlar da. Bedeni kapsıyor bunlar. Bu durumda ne yapma gerekiyor? İlla billahi kerim uygulama gerekiyor. Allah'a yardım etme gerek. Ya Rabbi sen bana sabre ya Rabbi. Uymayayım ben bunlara diye. Mutlaka kulun Allah'tan sabredilmesi gerekiyor burada. Peki kul burada da sabır ediyor şimdi. Karşılık vermedi. Ağzını kapadı. İçine attı. Bunlara kendini tuttu. Ama tabii şeytan kişiyi dürttü işine burada. Baksın o böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Hatta yıllar önce olan olayları o anda şeytan kişinin kalbine, hatırına getiriyor bunları. Bak şöyle yapmıştı, böyle yapmış, şöyle olmuş, böyle olmuştu. Bu defa ne olacak? Allah-u Teala buyuruyor. Vela tahzen aleyhim. Sen onlar üzerinde hüzün duyma falan buyuruyor. Hüzün duyma. Bırak onları. Efendim işte ama böyle yapmıştı işte ama. Şimdi sevgili muhterem kardeşlerim, şöyle diyelim ki tek bir insan yoktur ki her şeyini güzel yapabilsin. Yani her bir insanın mutlaka bir yanlışları olur. Hatta peygamberlerin bile bakınız. Yani peygamberler masumdur. Onunla günah işlemezler. Allah'ın koruyor onları böylece. Peygamberlik ruhsal durum, onların manevi fiiz halleri onlara engel oluyor. Onunla günah işlemezler. Ancak ne oluyor peygamberlerde? Efdal varken ednayı yapma. Yani daha iyisi güzeli varken aşağısını yapma. Mesela Mevlam buyuruyor, peygamberimize hitap ediyor. Lime ezinte lehum. Ya Habibim, niye ona izin verdin? Yani vermemen lazımdı. Yine Mevlam buyuruyor. Lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Mevlam buyuruyor. Lime tuharrimu ma ehallallahu lek. Habibim, Allah helal kıldığına neyi haram kılıyorsun? Tabi bu konuya girmeyeceğim. Bunlar özel, bunların da sebebin üzeri var. Demek ki bakınız peygamberler bile günah işlemezler, masumdurlar. Ama daha iyisi varken bazen bir aşağısını yapabiliyorlar. Bunun için Mevlam buyuruyor bak. Lime ezinte lehüm, lime tuharimü. Niye böyle yaptın? Yapma. Hatta Bedir esir hakkında da ayet-i kerime gelmişti. Niye öyle yaptın derken. Şimdi buradan tabi hareketle ne yapacağız? Önce kendimize bakacağız. Acaba bizler bu hayatımız boyunca her zaman en iyisi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz değil mi? Kararlarımızda, işimizde, çalışma sistemimizde, konuşmalarımızda ne yapıyoruz zaman? Bak keşke böyle yapmasaydım. Keşke böyle demeseydim. İşte buraya gitmeseydim. Yani her bir insan başına gelir bunlar. Bence. Hatta büyük devletlerin başları bile, tepedekiler bile yanlış bir karar alırlar. Tabi başlarına büyük bela gelebilir zamanla gelebilir bunların da. Ama insan bunu yapabiliyor. İşte bu açıdan baktığımızda muhatabımızı da öyle görelim. O da insandır, beşerdir. O da evet hata etmiştir. Yapmasa daha iyiydi ama öyle yapmış ya. Aynı şeyi biz yapabiliriz. Bu genelde trafikte çok oluyor bu trafikte günümüzde. Mesela biri işte haksız yere bir soldan mollar bir şey yapar, bir sıkıştırır kişiyi. Hemen genelde derslerindeki başlarına kızmaya, hatta arkasından böyle kötü sözler söylemeye kalkış. Neden? E bak şöyle yaptı. Yani hata etti. Peki ama Allah için işte düşünelim şöylece. Bir tek sürücü var mı? Hiç hata etmesin. Yok tabii. Herkes yapabiliyor hata yapabiliyor. Bunu. Yapabiliyor. Ama karşı yapınca göze batıyor. Hele bize biraz zarar var, bir sıkıştırmışsa bizi nasıl kızıyoruz? Halbuki ya aynı hataya bir yakın daha çok yapmışızdır. Yapmışızdır. Bu için yani karşı muhatabımızı bu açıdan onu böyle anlayalım. Bu anlayışı gösterelim. O da bir insandır. O da bir beşerdir. O da hatayı yapabilir. Hata yapmıştır. Biz ne yapalım? Hataya hatayla yürümeyelim üzerine. Lokman Aleyhisselam oğluna öyle nasihatta bulunuyor. Yavrum buyuruyor, ateşi ateşle söndürmeye kalkışma buyuruyor. Ateş gazap öfke yani. ateşlenmiş, öfkelenmiş. Sen de ateşlendirmeyen oğluna diyor. Ne oldu? İşte abi yiyor bu sefer. Sen diyor su ol diyor, su diyor. Ateşi su ile söndürmeye çalış sen böyle buyuruyor. İşte Mevlamız buyuruyor. Vela tahzin aleyhim. Bakın aşağı aşama geliyor. Birinci aşama aynen misliyle hakkı almak vardı. Yani sözünü aynı sözü vermek. İşte her neyse hakkını almak vardı. İzin vardı buna böylece. Ama dengeyi çok hassas koruma koşuluyla bunda ama. Böyle. Bir kelime fazla söylemeden karşı muhatabın ses tonundan daha yüksek tonda konuşmadan her konuda hassas dengeyle hak alabilmek vardı. Böyle. Ama kul sabredese nedir bu? Daha hayırlı böyle. Hakkı maaşı yine kalıyor. Maaş hakkı yine kalıyor. Üstelik sabrettiği için Allah da kulu sevap da veriyor. Ve Mevlam buyuruyor. Sen Habibim sabreyle. Ama sabretmek kolay değildir. Mevlam'dan Allah'tan yardım iste. Ve arkadan Mevlam buyuruyor aşama. Daha üst tabakaları nedir? Ve la tahzin aleyhim. Onların yaptığına hüzün duyma, içine atma bunları, onda oyalanma. Vela tekü fi'l layki mimma yemkurun. Vela tekü fi'l layki darda olma. Gönlünü daraltma, kalbini bunaltma. Layk buradaki lat üst feteyle esir olunca layk bu maddede kullanılır. Mesela layku'l libas dikul beyt gibi yani elbise dar. Şimdi burada bir incelik var burada. Mevlam buyuruyor ki vela teki fil laykın darlıkta olma. Nasıl ki bir dar bir elbise çok dar ama kişi mecbur giymiş onun için çok dar elbise kişi muazzam sıkar. Hatta ayakkabı bile ayakkabı dar oldu mu kişi ayağını nasıl sıkar? Nasıl kişi bundan bir darlık olur? Demek ki karşıki kişi bize bir haksız yaptığı zaman eğer kişi sabretmezse, Allah'tan sabır dilemezse, intikama kalkarsa ne oluyor? Kalbinden darlık oluyor böyle. Kalp daralıyor, sıkılıyor, bunalıyor, kalp bunalıyor. Mevlam buyuruyor, hayır hiç kalbimi daraltma. Hüzün duyma hiç böyle. Neden böyle yapmış? Karışmasın. Yapmış, karşı yapmış. Allah onun cezasını verecek karşı kim verecek. Allah adildir Celaluhu. İnnallâhe me'allezîle tekâhû. Allah-u Teala Mevlam'ın kesin olarak tekva kullarıyla beraberdir. Bakın ne güzel bakın. Tekva yani sakınan, korunan böyle. Ateşin üstüne yürümeyen, cahille cahillik uymayan, kişini bilen, nefsini uymayan, ruhsal durumunu koruyan, imanı koruyan kişi, Allah bunlarla beraberdir. Bakınız. Bir gün Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri Peygamber'in oturduğu Aleyhisselam Hazretleri'nin oradan geçen bir münafık Hazreti Bekir'e başlıyor. Hakarete Hazreti Bekir başlıyor. Hakarete sözdü. Hakarete başlıyor. Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri tabi Halim Selim'dir. Sonra Sıddıkiyet makamındaki ahlakın güzel olması şart o makamı geçebilmesi için tabi kendisinin de hiç hüzün de duymuyor, kalbi daralmıyor, karşılık da vermiyor, sükut ediyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de o anda gülümsüyor. Bir ara Hazreti Bekir başını kaldırıyor. Hayır öyle değil, böyle diye kendini savurmaya kalkınca Peygamberimizin gülümsemesi duruyor. Peygamberimiz gülümsemesi kesiyor Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Bekir bunun farkına varınca hemen sormadan vazgeçiyor. Sükut ediyor gene. Zaten fazla cevap vermeyince karşıya çabuk boşalıyor. Yine bir şey olmadığı için karşısına Hazreti cevap boşalıyor gidiyor. Hazreti Bekir soruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, o kişi bana hakarete bulunurken, ben susarken sen bana bakıp gülümsüyordun, tebessüm ediyordun. Fakat ben başımı kaldırıp da kendimi savurmaya kalkınca senin gülümsemen birdenbire durdu ya Resulallah. Hatta yüzünden hoşlanmadığım bir hal sezdim. Acaba hikmeti bunu ya Resulallah soruyor. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir, sen susup da sabrederken Allah-u Teala bir melek göndermişten boş yürüne. Melek seni savunuyordu. O kişi sana ne diyorsa melek onu iade ediyordu. Yani senin başlangıç sen öyle ol diye ediyordu. Ama sen başını kaldırıp da kendini sormaya kalkınca buyurdu ki Rabbimiz o meleğe ey ben melaikem. Ebu Bekir kulum kendi kendini savunacak. Bırak onu gel. Falan buyurdu. Demek ki işin perde arkasında çok şey oluyor sevgili kardeşlerim. Bizim gören bilemediğimiz çok işler oluyor. Bunun için İşte iyi ahlakın ölçüsü böyle başlıyor demek ki. Hakkını almayıp sabretmek daha hayırlı. Ve Mevlam buyuruyor, kulum sen sabreyle. Evet tabi sabır kolay değil, Allah'tan yardım iste. Ve sabrettiğin anda da Mevlam buyuruyor, ama hüzün duyma, yani kafana takma onu. İşte bak şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle haksız yaptı, böyle yaptı. Hiç kafana takma onu. Takma kafana. Çünkü kafana taktın mı kalbin sıkılı bak böyle. Vela buyuruyor. Vela teki fil daykın, kalbin darda olmazsın. Kalbin sıkılmasın, daralmasın. Kalbin buna gelmesin, rahat ol. Huzurunu bozma böyle. Çünkü kalp sıkıldı mı, kişi kafadan taktı mı, hatta insan uyku bir uyuyamaz. Kişi uykusuna kaçar. Kişinin iştahı da kaçar. Yemek de insan yiyemez. İnsanın mali huzuru da bozulur. Kişi ona namaz da kılamaz. Evet namazı bırakmaz. Kılar ama dışı namaz kılar. Böyle. Kişi onda ibadet yapamaz. Yapamaz. Bakraka zararı var dünyada böyle. Zararı kişinin kendisine. Evet haklıyım. Tam haklısın. Ne güzel ne mutlu ya, haklısın. Allah'a melek gönderiyor bakınız. Ona bu sözü iade ediyor. Ne demişse sen öyle ol. Senin başına gelsin diyor. Mesela beddua mı ediyor? Melek onu iade ediyor. Aynı şeyi onu melek beddua ediyor. Ayrıca kulun hakkı haktır benleşe. Bir de kul sabredince ona veren ayrıca büyük sahip örüyor. Vellezinehüm muhsinûr. Ve Mevla buyuruyor. İşte bunlar muhsinindendir. İhsan makamındadır bunlar. Nedir ihsan makamı? Allah Teala'yı görüyormuş gibi. Kul Allah'ı göremese de Allah'tan bizi gördüğünü bilmek. Bu bilince ve imanda bu yakına ulaşmak anlamına geliyor. Peki şimdi bir insan doğruyu söylemeyecek mi bazı meselelerde de bunlara karşı? Yani İslam'ın tebliğinde hakkı tavsiye de var, emirleri de var şimdi. Kişi bunları söylemeyecek mi? Söyleyecek ama şimdi bakın Allah-u Teala şey buyuruyor peygamberimize. Araf suresi ayet 199'da. Estağfirullah, bismillah. Huzil afve. Huz al demektir. Afve. Allah-u Teala buyuruyor. Bu tabi huz tek emir, peygamberimize muhatap oluyor ve dolayısıyla sonra bizler. Mevla buyuruyor, Habibi Muhammed'im sen affı al. Af yönünü al. Yani öncelikle affedici ol, intikama kalkışma. Ve emir bil örfü, ama bununla beraber örfü emreyle. Yani el marufu da yap. Hakkı söyle. Allah emrini söyle. Ancak bunları söylerken öyle bağırmak, çağırmak yok bakınız. Mevla buyuruyor, husn affe. Önce affedici ol. Aşağıdan ol. Yumuşak ol. Tatlı dille ol. Güzel dille söyle. Huyunu düzelt. Yani yüzünü ekşitme, kaşını çatma, sesin tonunu yükseltme, bağırıp çağırma, karşı giren aşağı görme, onu hakaret etme. Ama bununla beraber hakkı da söyle ama. Namaz mı kılmıyor? Ona kılması gerektiğini. Allah emirdir. Bu söylemeye gerekiyor. Yakının bir kadının kız açık bir istiyor. Onu söylemeye gerekiyor. Ama o kadını aşağı görmeme gerekiyor. Kesin orada. Vay fasık masık bağırma aşağı yok böyle şey. Mevla buyuruyor. Kut affe. Öncelikle af yönünü al böyle. Affedici olarak al bunları. Ve emir bil örfü. Örfü emreyle. Allah emirlerine hakkı söyle, tavsiyeyle. Ve arıl anil cahilin. Ama karşıdaki cahilden, Allah'tan gafil, İslam'dan uzak kişi kızdı. Tartışmaya giriyor, bir şeye giriyor. Mevla buyuruyor ve ağrıldı. O zaman sen ondan yüz çevir bak. İhraz sana yüzünü ondan çevir. Buna uzaklaş. Hatta Mevla buyuruyor burada, anil cahilin. O kişi cahil bak. Neden? Şimdi bir kimse otururken arkasında mesela bir zehirli böcek ensesine konmuş. Kişi bunu görmüyor ama. Biri gören uyarıyor buna. Bak arkadaş ensende bir böcek var. Hemen kişi kalkar onu atar. Yani teşekkür eder ona böyle şey. Mesela kişi dalgın karşıya geçecek. Hemen uyarıyor. Dur bak araba geliyor diyor. Hemen duruyor. Ona teşekkür eder böylece. Yani bunun gibi bir dünya zararı göreceğimiz zaman, bedenimizde, malımızda zarar göreceğimiz zaman bizi bir uyardı mı seviniriz. Ona teşekkür ederiz. Oysa bakınız ahiret zararına gelince çok kişi nefsi kızabiliyor burada. Bak, açık gezme kızım diyor. Haram bu ya. Allah'ım yasaklamış. İlahi kanun bu. Bunu kim kaldıramaz ki? Kimse bunu kaldıramaz bu bence. Çünkü Allah'ın kanunları iki çeşittir. Biri fıtri kanunlardır. Bilahide böyle emirlerdir Mevlamız'ın. İhtiyarı bunlar deniyor bunlara. Fıtri kanunlar mesela yer çekimi kanunu yapar. Kişinin yaşlanması aşama aşama, gençliği, orta yaş duraklama dönemine gelmesi, kişinin ölmesi, gök gürlemesi, yağmurların yağması, havanın bulutlanması, fıtri kanunlar bunlar. Dünyanın dönüşü, yıldızların dönüşleri, mevsimlerin meydana gelmesi, fıtri kanunlar bunlar. Kıyametin kopması bunlar. Fıtri kanunlar bunlar. Bunları kimse değiştirebiliyor mu? Hayır değil mi ya? Bak, ecel geldi mi? Hastanede her imkanlar var. Başında birkaç tane doktor da bekliyor Allah başucunda. Hatta hasta doktorların en yakınında biri olsa, işin uzmanı profesör doktor, evladı ölüm halinde. Ölüm halinde. Ki profesör hastanın başhekimi olabilir. Hastaneyi bütün ayağa kaldırabilir, doktorları toplayabilir bir araya böyle. Kendi imkanlarıyla, bilgisiyle uğraşabilir ama gözü önünde yavrusu can verir. Babasını kurtaramaz, annesini kurtaramaz, kendini kurtaramaz. Nedir bu? Allah'ın koyduğu fıtrat kanları bu. Her canlı ölümü tadacak böyle. İşte kış gelecek, zamanla aşırı sıcak dalgaları gelecek, yağmur gelecek, şu olacak, bu olacak. Böyle kanunları. Bunlara kimse karışamıyor. Karışan boşuna gevzelik ediyor yani. Böyle. Elde bir şey gelmiyor. Bir de ihtiyari, yani kul kendi iadesiyle yapacak bunu. İşte kul buradan sorumlu oluyor şimdi buradan kul böyle. Allah bırak kulun dünyada zor mecbura bırakmıyor Allah Teala. Yani hemen kulun başına bir dünyada felaket gelmiyor kulun hemen başına gelmiyor. İşte başını örtmek Allah'ın emri böyle. Örtmesi gerekiyor kul. Örtmese kul mutlaka mahşerde hesaba tabi çekilecek. Namaz kıl hesaba çekilecek. İşte demek ki bir kimsenin ahirete imanı çok zayıfsa, ilgi duymuyorsa o aleme, yani zavallı kişi yanın bulunduğu çevrenin içinde bunalıp kalmış. Kişi bulunduğu zamanla kısıtlı kalmış. Yani mesela şu anda genç olabilir, güzel olabilir, güçlü, enerjik olabilir, yetkisi, makam, mevkisi olabilir. Ah kardeşlerim, ah geçici. Rüya gibi, rüya gibi bence. Değil kalıcı bunlar ama ya. Yer altında kimler var? Ne krallar, derebeyler, ağalar, patronlar, paşa padişahlar. Yer altında, ayak altında çiğniyor. Onlar da zamanında benim diyenler. Emir ferman verenler yer altında. İşte Mevlam buyuruyor ve erud anil cahilin, o cahillerden iras, yani yüzünü çevir, onlardan uyma onlara. Sen Allah emrini söyle, vazifeni yap, onlara şefkate davran, ama dinlemiyorsa o cahilinden yapıyor bunu. Şimdi inşallah bir de geçelim bu ayet-i kerimelerde Mevlam bize buyurdu önce, hakkını misil alabilirsin. Sonra sabır et Mevlam buyurdu. Bu da hayırlıdır. Sabrederken de hüzün duyma yani. Mahzun olma, daralma, kalbini sıkma, kafana takma. Kendi kendi sağlığını bozma, huzurunu bozma. Ağzın tadını kaçırma yani. Mevlam buyurdu. Şimdi Mevlam bize buyuruyor bir de Fussilet suresinde ayet 34'ten başlıyorum. Daha yüksek makamı da var şimdi bunlara bakınız. Daha yüksek makamı da var. Yani iyi ahlakın daha iyisi de var. Esenebillah bismillahirrahmanirrahim. Ve la tesevil hasenetü vele seyyieh. Mevla buyuruyor. Hasene ile seyyie ikisi bir değildir. Tabi burada ayrı geçeyim burada. Vela testevil hasenetü. Hasene güzellik, iyi ahlak, güzellikler, güzel ahlaklar. Bunun hepsi bir değildir. Yani güzelin daha güzeli vardır. Alanın da alası vardır bak. Yani üstünün daha üstünü vardır ahlakta da. Ve leseyye, kötülük de böyle. Yani kötülüğün daha kötülüğü, daha kötülüğü, daha kötülüğü de var böyle. Ahlak, iyi ahlakın daha iyileri var, kötü daha kötüleri de vardır. İdefa, Mevlam buyuruyor, İdefa sen defeyle geri çevir, billetihi ahsen. Sana bir kötülük yapıldığı zaman şimdi bakın bu yani sabır geçiyor şimdi burada. Yani sabırdan üstün makamlar bakın var şimdi. Mevla biliyor. Sana bir haksızlık yapıldığı zaman, sana bir kötü muamele yapıldığı zaman sen bunu geri çevir. En güzeli ile bakınız bunu yapabilmek. En güzel, ahsen en güzeliyle. Karşı gibi de sesinin tonu yukarı çıkarmış. Bağırıyor çok. Artık boğazı şişmiş, damada kabarmış, sinirlenmiş. El hareketleri, göz hareketleri, sesi muazzam bağırıyor. Bu nedir? Tabii çirkin, kötü bir şey şimdi bu. Seyyiye yani. Yapıyor bize. Mevlam ne buyuruyor bu halkın burada? Yani karşılık verme sabit değil de, burada karşılık verilecek. Ne şekilde ama? En güzel bir şekilde. Karşıya sinirlenmiş, el hareketleri yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, bağırıyor, yeri tepiyor icabında. Nedir bunun en güzel karşılığı? Gayet yumuşak, kızmadan, sesi tonunu sesini kısarak, böyle yavaş konuşarak, hatta yüzü tebessüm ederek, bakın hiç sıkıntı duymadan, hüzün duymadan, hiç daralmadan, bu daha üstün makam bu. Bu sabırlı davisi bakan bu. Kişiye böyle cevap vermek. Güzellikle onun kötülüğünü geri çevirmek. Mesela bu her konuda tabii olabilir. Mesela akraba arasında gelmene gitmek. Yakın akrabandır, akrabandır. Ama efendim sana kızmıştır, aranızda bir şey olmuştur da karşılara kin besliyor, kin tutuyor, İçine atmıyor bunu, içince kendini kiniyor, hiç seninle konuşmuyor, selam vermiyor sana. Nedir buna karşılığı? Görünce selam vermek, yüzüne gülmek, hatırını sormak, hatta evine ayağına gitmek. Özür dilerek icabın gereğinden tabii, selam vererek ve tatlı dille ayağına gitmek böylece. Vermene vermek. Mesela bir komşundan bir şey istedi kişi, ihtiyacı oldu, vermedi. Yarın o sıkıldı, ona en güzel şekilde vermek ona. Olur da komşum buyurun al, diye ona vermek kişiye. Demek ki bize karşıken ne yapmışsa ona kızmak değil. Yani sabırken zorlamak da değil de gayet güler yüzlü, tatlı dille, içimize atmadan, kafamıza takmadan ona en güzel bir şekilde karşılık verebilmek. Feizellezi beyneke ve beyni adavetün ke ennehu veliyyün hamim. Mevla buyuruyor. Feizellezi işte o zaman. Yani sana kötülük yapana sen bu kötülüğe karşı en güzeliyle karşı gördüğün zaman aranızda adal olan kişi, beyneke ve beyni, senin aranızda bir adalet düşmanı olan kişi nedir? Ki ennehü veliyyün hamim. Sanki sana çok sıcak, samim, dost oluverir bir demeye bak böyle. Yaptığın güzel muamele, tatlı değil, güler yüz, yumuşak hareketler ne yapar karşıki? Düşmanı da anda dost yapmaya çevirebiliyor böyle. Bir anda arada buzda erir, azap, gazap gider, iş tatlıya bağlanır bakım ötelenler. İşte Peygamberimizin ahlakı bu idi. İşte Kur'an ahlakı budur. Evli ahlakı da işte budur aziz sevgili. Yoksa kızına kızmak, bağırana bağırmak, vurana vurmak, aleyhinde gıybet yapana gıybet yapmak. Bir gün bir evlullah biri geliyor da evliye seven kişi efendim işte falan kişi sana şöyle şöyle dedi aleyhinde. Şöyle şöyle dedi. Hayır öyle demiyor da ev tabiri bak. Ne yapıyor evlullah burada? Gülüyor da yok canım demez öyle bir şey diyor. Sen yanlış anlamışsın. Hayır efendim ben kulağımı duydum. Oğlu yanlış duymuş olabilirsin diyor. O kişi böyle yapmaz. O çok iyi bir insandır. O kişi Allah'tan korkan insandır, mümindir. Yapmaz diyor. O kişiyi met etme, övme başlıyor bakınız böylece. Demek ki aleyhimize bize konuşmuş bir kişi bize bu sözle ulaştığı zaman ne yapmam gerekiyor? Yani yapabilirsek bize kızanı sevmek. Kötü söyleyeni yani kötüleyeni övmek. gerekiyor. Nedir bu? İşte en iyisi karşılık vermek. Peki bunu yapmak kolay mı? Ve ma yulakkaha illellezine saberu. Ancak sabır etme özelliği olanlara bu seciye bu hal verilir onlara. Yani kişinin tıynetinde, yapısında, kişinin mizacında sabır etme özelliği kişi ermişse, baştan sabırdan geçiyor buna böyle. Çünkü kişiye bir sabır etme durumuna kişi gelebildi mi, onun nefsane duyguları birdenbire kabarmazlardır. Genişlemezse bunlar, birden bunlar. Ve ma yulakkaha illa zü havdın azim. Ve Mevla buyuruyor, ancak buna kimler kavuşur bunlara? Zü havdın azim. Dinde bir hazzı olanlar, nasip olanlar. Yani kişinin dinde, maneviyatta kişinin bir hazzı varsa, bir kişinin nasibi varsa, kişi ruhsal yönden bir manevi hallere sahip ise, eğer kişinin manevi halden, kişinin böyle feyiz hallerinden yoksunsa kişi, tabi bu kişi bundan bunlara sabır edemez sevgili kardeşlerim. İşte ahlak denen bir şey, güzel ahlak denen bir şey, elhamdülillah böyle çok kıymetli bir şeydir. Tabii böyle bir şey olunca ne oluyor? Bir evde de öncelikle eşler arasında. Eşlerin biri biraz kızdı, öbürünü aşağıdan alsa, hatta güler yüz gösterse, hemen o da kabarmasa, aile yuvası hiç sarsılmaz. Evde huzur eksik olmaz kardeşlerim böylece. Olmaz böyle. Yine bunun gibi tabii işte gelin kaynağı arasında özellikle komşu arasında, arkadaş arasında, yolda, trafikte, alışverişte, her konuda demek ki bir insan eğer aşağıdan almasını bilirse, kişinin sabretme yeteneğine bir kavuşabilse, kafasına takmasa, gönlünü daraltmasa, içine atmasa kişi bunları ve bu kişinin de bir de dinde, maneviyatta bir nasibi varsa, bakın şimdi maneviyatta. Bir insan evet namaz kılar, Kur'an okur, hacı olabilir kişi, hoş olabilir kişi ama dindeki nasip ayrı mesele. Yani imanın tadını tatmak, ibadetin ruhsal zevkine erişmek. Budur işte diyor, hazdın azim budur işte bakınız. Yani dindeki kişinin hazı nasibi budur. İnsan namaz ederken namazdan feyiz alıyorsa, zevk alıyorsa, namaz kişiyi sıkmıyorsa, hatta Ayşe Sıddık'a validemiz kendisine bu ahlak sorulduğu zamanlar şu ayet-i kerime okumuştu bir arada. Estağfirullah. Kad eflal müminun ellezinehum fi sâtim haşûn ayetini okumuşlar. Bakınız. Meryem orada buyuruyor. O gerçek müminler felaha kavuştular. Buradaki kad edatı fiil-i mazine gelince kesinlik, hatta yemin anlamına gelebiliyor burada. Allah Teala buyuruyor, kad eflaha kesin olarak felaha kavuştu. Nedir felah? Korktuğundan kurtulup ümidine erişmek. Bu da nedir? Yani ahirette cehennemden kurtulup sıratı geçip cennete kavuşmak. Kimler bu felaha kavuş erdiler? El müminun, buradaki lam tarif var. Buradaki ahd için, yani ileride, ayet devam edecek burada. İleride vasfı gelecek olan müminler, onlar felaha kavuştu. Hem de burada fiili mazi olarak ki, yani seyiflehu değil de, ilele kavuşa değil de, burada Mevlam kesin buyuruyor Mevlam burada. İşte şu müminler, yani ilele gelecek olan vasfı müminler, bunlar kesin olarak felaha kavuştu bunlar. Yani felaha, yani kurtuluş anlamına gelmiyor. Çünkü kurtuluş başka, felah başka. Kurtuluş felahın yarısıdır. Mesela bir kimse depremden kaçtı, dışarı çıktı. Ama yaralandı, berendi, ev yıkıldı, malı mülkü mahvoldu, çoluk çocuğu şöyle böyle oldu. Evet, depremden kurtuldu ama felaha erişmediniz daha böylece. Bir yere Allah'a düşman saldırmış, işgal etmiş. Oradaki halk kaçıyorlar. Dağlara kaçıyorlar, ormanlara kaçıyorlar. Kışın karda, tipide, açlıkta gidiyorlar, titriyorlar, hastalanıyorlar. Evet, düşmandan kurtuldu ama felaha kavuşmadı. Nedir felaha? Bir de en güzel bir yere erişme kurtuldan sonra. Bu da tabii nedir? Kişinin en son felahı cehennemden kurtulup sıratı geçip yine kavuşmasıdır. İşte şu müminler felaha kavuştu bunlar. Kimler bunlar şimdi? Bunların bak vasfı. Özelliği yani geliyor bunların şimdi. Ellezinehum bak. Onun öyle müminler ki fi salatihim haşiun. Namazlarını huşu ile kılıcılardır bunlar. Namazını huşu ile kılanlar. Namazını huzurla kılanlar. Nedir huzur? Dil, kalp bir arada olacak. Yani iki uç birleşecek. Eksi artı uçlar birleşmediler mi, ışık o enerji olmaz orada. Böyle. Makine çalmaz, lamba yanmaz. Böylece. İşte namazdaki nedir enerji? Feyiz, ruhsal feyizde iki ucun birleşmesi gerekiyor. Artı eksi, biri dil, biri kalp. Dinlediği namaza başlarken Allahu Ekber. En büyük Allah Cezalü diyor. Böyle kalp evet Allah en büyük bilecek onu böylece. Kalp namazı iken Allah huzurunu bilecek. Kalp Allah'tan gafil olmayacak. Rüküda Allah'ına eğiliyor. Kul secdeye kapanıyor Allah huzurunda. İşte bir insan böyle kalbiyle diliyle birleştirerek namazını kılarsa buna huşu deniyor. Huzurla namazını kılarsa tabii kula o anda hemen bunun bir karşılığı sevabı dünyada peşin verilir. Bu da nedir? Ruhsal zevk bak. Manevi feyiz böylece. Bir örnek vermek gerekirse buna mesela bir ailenin çocuğu oldu. Yeni çocuğu dünyaya geldi. Çocuk dünyaya geldi. Tabii çocuğun dünyaya gelişi öyle hiç de kolay değil tabii. Hanımlar için özellikle. Tabii gebelik müddeti var, çeşitli var, hallere geliyor, ağırlaşıyor. Doğum sancıları var. O doğum da bir bayağı bir dağ aşar gibi küfet olmuş oluyor önlerinde. Sonra doğan çocuk dünyaya geldikten sonra da çocuğun da yine işi bitmiyor tabii. Yani. Altını, pisliği, bezini, mezini, kusmasını, gıdasını, hastalığını, doktorunu oraya buraya. Ama Allah Teala burada şimdi kula bir sevgi veriyor bakınız. Nedir bu? Evlat sevgisi. Evlat sevgisi. O çocuk işte biraz emekleyen başladı mı? İşte biraz da bir gülümseyen falan başladı mı? Hele bir de anne baba demeyen başladı mı? Ondan alınan haz var ya bir gönül ondan bir haz duyuyor işte. Bir zevk duyuyor ondan kişi. Kişi nasıl sonra çocuğunu bağrına basıyor, kucağına alıyor. Ondan kişi seviniyor. Ne kadar kişi çocuğunu uğrasa da tabii bazı çocuklar hastalıklı büyürler. Sürekli doktora gider, tedavi olur, şunlar bunlar olur. Kişiye bunlar çok kolay gelir bunlar böylece. Ne zaman? Evlat sevgisinin tatma başlayınca. Ama bir hanım mesela bir bakıcı olarak bir hanım, yani çalışan bir ailenin çocuğuna, küçüğüne bakıcı olan bir hanım. Bu hanım ne kadar iyi niyetli de olsa, dürüst olsa, görevini ne kadar tam da yapsa, ama tabii bunda bir evlat hazzı olmadığı için, bu ondan bir tat alamadığı için ne yapıyor? Bu sefer başka bir şey arıyor. Nedir bu? Mesela para karşılığı alıyor böyle şey. O da ne yapıyor? O da aldığı parayla tatmin olmaya çalışıyor böyle şey. Nedir bunlar? Yani dünyada bir şeyin karşılığı bunlar da böyle. Hiç karşı olması yapması zor bunların. İşte namaz da bunu gösteriyor kardeşleri. Eğer bizler namazımızı demek güzel kılabilirsek, böyle, dilimiz, kalbimiz namazda olsa güzel kılabilirsek, o güzel Mevlam bize hemen peşin bir şey veriyor işte. Dünyada sevabın peşin ve Mevla nedir bu da? Namazdan bir feyiz almak. Ruhsal zevk, bir tat. O kadar tatlı ki sevgili kardeşlerim bu. Bu manevi tat. Tabii herkes bu aşağı tatmıştır bunu. Bu sevgi olmasa da bu manevi tat herkes bunu tatmıştır. Ruhsal zevki. O kadar tatlı ki manevi tat, feyiz ki şu anda dünyadan geçer. O zaman kişinin amacına zor gelmez kişiye. Zor gelmez. İşte Mevlam buyuruyor. Yani iyi ahlak. Bu da ona girmiş oluyor. İyi ahlak sahibi böylece Allah'a imana kuvveti olur. Kişi gerçek bir inancı imana sahip olur. Kişi böyle bir inanç iman ile huzurla namazını kılınca öyle manevi tat alır ki, ruhsal zevk alır ki kişi o kadar güzel hale alır. Ve Mevlam buyuruyor bunlar hakkında vellezinehüm anillâhu mûridûn. Bunlar bu defa lağviyattan, boş şeylerden kaçındırlar. Onunla oyalanamazlar. Çünkü imandan, ibadetten, Kur'an'dan, zikirden, özellikle namazdan aldığı ruhsal tat onun tatmin eder. Gönlü huzur bulur, manevi zevkleri erer. Bu kişi artık boş ile uğraşamaz. Yani ekran başına gözünü dikip de heyecanlanmaz. Gol diye bağırmaz sevgili kardeşlerim. Bağıramaz yani bu kişi. Yani bu gençlik, yani zavallı gençlik nereye gidiyor muhtemelen böyle ya. Yani gençlik, zavallı gençlik, maneviyatten yoksun gençlik muhtemelen. Yani yazık oluyor şu gençliğe böyle işte. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman tabi ahlak olmayınca zaten tarihe baktığımız zaman ne kadar büyük devlete batmışsa önce ahlakı çöküntü olmuştur. Ve baştakileri bilhassa içki, kumar, fuhuş işte, önce ahlakı çöküntü olmuştur sonra devlete batmış sevgili kardeşler. Bugün dünyaya baktığımızda Amerika'nın Avrupa gençliği, yani yarının Avrupa'sı olamayacak kesin bu. Çünkü bugün Avrupa'nın gençliği gitmiş bu. Ahlak tamamen sıfır, çökmüş ahlak. Alkol onda, uyuşu onlarda, cinsel sapıklığın her bir anda böyle. Çünkü tatminsizlik artık da böyle. Yani huş açmışlar. Her türlü sapılık onlarda, uyuş onlarda, ahlak tamamen çökmüş. Bugünkü gençlik, yarınki Avrupa artık temsil edemezler. Yani bunun için ne yazık ki ülkemizde de bir Hristiyanlık özentisi. Ne diyor art niyete buna? Çağdaşlık diyorlar bak. Yani bir genç harama gitmese, İçki içmese, kız arkadaşında bilmem ne yapmasa, haşa onu gerici görüyorlar buna. Neymiş onlara göre çağdaşlık? Yani ah buyurun benim anladığım ahlaksızlığa çağdaşlık diyorlar. Yani kız çırdan söylenecek. Ne kadar açılsa o kadar çağdaş oluyor. Peki ne oluyor kardeşlerim? Kızı da yazık oluyor. İffeti gidiyor. Hayası gidiyor kızın da böylece. Kızın da geleceği gidiyor. O kız da gidiyor. Alkolün, kumarın kurbanı oluyor kız da. Bize genç kızlarımız uyuşturucunun müptelası bağımlı olmuşlar. Derimler. Nedir bunlar? Ülkemizin gelecek kişi kuşakları bunlar ama ya. Onlar bu ülke teslim edilecek. Edilecek bunlar böylece. Mevla uyandırsın inşallah evi kardeşlerim. Yani art niyetliler böylece. Yani truv atı gibi içime sokulan kökü dışarıda olanlar var. Ne yazık ki ülkemizde gençliği de böyle ahlaken çökertmeye çalışanlar, bunu teşvik edenler, özendirmeye çalışanlar bunu, hem kendine yazık ediyorlar, hem vatan yazık ediyor bunu, Allah korusun böyle şey. İşte demek ki ahlak-ı hasene, yani güzel ahlak, ahlak-ı hamide, Allah katında övülen ahlak nedir? İşte Kur'an'daki ahlak bunlar. Yumuşak olmak, kırıcı olmamak, kalp kırıcı olmamak özellikle, haksızlık etmemek kimseye, her insan hakkına razı olması, bununla birlikte kişi ne kadar kendi dikkat ettiği halde, eğer karşıkinden de bir haksızlık geliyorsa, hemen karşılığa kalkışmamak, intikama kalkışmamak, hemen öfkelerini parlamamak, İşi büyütmemek demek ki ateşte su olup onu yumuşatıp sürmek çalışmak gerekiyor böylece. Ve işte bu da ahlak-ı Muhammediye. Cennetteki insanın ahlakının her birisi böyle olacak sevgili kardeşlerim. Ahlak-ı Muhammediye deniyor buna. Yani insanların her biri Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin boyunda olacak. 60 yaşın boyu vardı kendisinin. Öyle boyu olacak insanda, enli olacaklar. Yine herkes cennette Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde olacak. Herkes böyle. Cennette herkesin boyu eşit. Yaşlar eşit. Bakın böyle. Olacak. Herkes de aynı güzellikte olacak cennette herkese böyle. Herkesin sesi de Davud Aleyhisselam'ın sesi gibi olacak. Davud'un ses olacak. Aynı ses tonu olacak. İnsanların her biri cennette Peygamberimizin ahlakı olacaklar cennette. Ahlak olacaklar. Yumuşak, sevimli, güler yüzlü, tatlı dilli, birbirini sevme, sayma, böyle bir kardeşlik ortamı olacak. Demek ki dünyada bu olabilir eğer iyi ahlakımız güzel olabilirse. İşte evliye alakada bu sevgili kardeşlerim. Yani bir insan evliye olamaz, ahlakı güzel olmadan. Hemen bağırıp çağırıyorsa, hemen kızabiliyorsa, bu kişi boştur böylece. Ne kadar durmadan şak şak tespih çekse kişi. Durmadan tespih çeker ama bir anda sinirlendi mi, öfke ateşi kesildi mi, kırar döker. Hacı gider. Hatta sızık ömrüne gider kişi böylece. Ama ahlakı güzel değilse ne yapar? Hatta ömrü de giderken yolda, gelirken ve hatta Beytullah'ta da ona buna itişir kakışır. Tartışır böylece onlarla. Halbuki Mevlam buraya bakınız peygamberimize. Huzil affe. Habib Muhammed'im sen öncelikle af yönünü al. Yumuşak ol, tatlı ol. Ve emir bil örfi, evet örfi emret. Doğruyu söyle, hakkı söyle, anlat. Ama güzellik de anlat bunu. Var değil. Buna rağmen karşıki cahillik yapıyor. İmanı zayıf, ahirete imanı noksansa, o zaman o cahilden yüz çevir bakın. Ve ardından cahilin ondan yüz çevir uyuma böyle buyuruyor. İnşallah Mevlamızdan tabii ümit kesmeyiz. Ahlakımızın böyle olması sevgili kardeşlerim. Ahlakımız böyle olursa ne olur? O zaman inşallah Teala ibadetlerimiz sevabı katkıda artar. Işte. Yoksa ibadetlerimiz sevabı gider Allah korusun. E tabi ülkemizde akraba arasında elhamdülillah bir karışıklık olur. Lillahi Teala Fatiha.